pierdut în noaptea unei luni. Ce nu mai este? Lume ce gândea în basme și vorbea în poezii. O, te văd, te aud, te cuget tânără și dulce veste dintr-un cer cu alte stele, cu alte raiuri, cu alți zei. Venere, marmură ta, ochi de piatră ce scânteie, braț morate ca gândirea unui împărat poet. Tu ai fost divinizarea frumuseții de femeie, a femeii ce și astăzi tot frumoasă o revăd. Rafael, pierdut în visuri, ca într-o noapte înstelată suflet, îmbătat de raze și de terne primăveri, te-a văzut și-a visat raiul cu grădini îmbălsămate, te-a văzut plutind regină printre ungerii din cer, și-a creat pe punza goală, pe Madonna Dumnezeie, cu diademă de stele, cu surâsul blând, vergin, fața pală, în raze blonde, chip de înger, dar femeie! Căci femeia e prototipul îngerilor din senin. Astfel eu, pierdut în noaptea unei vieți de poezie, te-am văzut, femeie stearcă, fără suflet, fără foc, și-am făcut din tine un înger blând ca ziua de magie, când în viața împustită râde o rază de noroc. Am văzut fața ta pală de o bolnavă veție, buza ta învinețită de-al corupției mușcat, și-am zvârlit asupra crudă vălul alb de poezie, și paloarei tale raza inocenței eu i-am dat. Ți-am dat palidele raze ce înconjoară cu magie fruntea îngerului geniu, îngerului ideal, din demon făcut o stuntă, dintr-un chicot sinfonie, din ochirile smurdare ochiul aurorei matinal. Dar azi vărul ta de crudo, dismesit din visuri sece, fruntea mea este trezită de-al buzei tale îngheț, și privesc la tine demon și amorul stins și rece mă învață cum asupra să o să caut cu dispreț. Tu îmi pari ca o bacantă ce-a luat cu înșelăciune de pe o frunte de fecioară mirtul verde de martir, o fecioară cărei suflet era sfânt ca rugăciunea, pe când inima bacantei e spasmodic, lung delir. O, cum Rafael, creată pe Madonna Dumnezeie, cu diade mai de stele, cu surâsul blind, vergin, eu făcut am zeitate. Dintr-o palidă femeie, cu inima stearpă, rece și cu suflet de venin. Plângi, copilă. O privire umedă și rugătoare poți din nou zdrobi și frânge apostat inima mea. La picioare scad și-ți caut în ochi negre adânci ca marea, și sărut a tale mâine și întreb de poți ierta. Șterge-ți ochii, nu mai plângi. A fost crudă învinuirea, a fost crudă și nedreaptă, fără raze, fără fond. Suflete, de-ai fi chiar demon. Tu ești sfântă prin iubire și ador pe acest demon cu ochi mari.